olsun. Tut bırakma yerde ellerimi. Akıp gitsin varsın kendi bildiği gibi bu hayat. Aşktan geçirir mi? Your deep blue eyes are the sea of love. I made up my mind to walk this wire. Flames ascending beat around me. The way you touch sets me on fire. Böyle bir yer olmalı. Mutlaka ötesi yok illa. Al götür beni. Aşkın ana yurdu. Köle oldum ey yüreklerin büyük sırrı. Bir senin kapına kul. Hadi kat kendini topraklarıma. Su ver köklerime, kuraklarıma. Aşktan kaleler inşa etsin. Cesur kalpler kalpsiz dünyaya. Böyle bir yer olmalı. Mutlaka ötesi yok illa. Al götür beni. Aşkın ana yurduna. Al götür beni. Ötesi yok.